Ром долдугаар бүлэг. Ахтунара. Хуйлыг мэддэг хүмүүст би хэлж байна. Хуйл нь хүнийг амьд байхад л хүнийг захирдаг гэдгийг та нар мэдэхгүй гэж юу? Учир нь гэрэлсэн эмэгтэй нөхрийг амьд байх үед нь нөхөртэйгэн хуйлаар холбогддог. Харин хэрв нөхөр нь нас барвал тэр эмэгтэй нөхрийн талаарх хуйлаас чөлөөлөгдөх аж. Тиймээс нөхрийгээ амьд байхад нь тэр эмэгтэй өөр эртэй холбогдвол түүнийг завхаа эмэгэнэ. Харин хэрв нөхөр нь нас барвал тэр эмэгтэй хуйлаас чөлөөлөгдөнө. Ингэснээр тэрээр өөр эртэй холбогдсон ч тэр завхаа эм биш юм. Тийм учраас ахトゥ нар минь та нар Христийн биеэр дамжуулан хуйлд өгсөн. Ингэснээр Бурхны төлөө бид үр жимс гаргахын тулд үхэхстээс амьссан өөр нэгэнтэй та нар холбогдох юм. Учир нь бидний махан биеийн дотор байхад хуйлаар сэргээгдсэн нүгэлт хүсэл тачаалууд үхэл төвөргөх үр жим сургуулахын тулд бидний эргэтнүүдэд ажиллаж байсан. Харин бид юугаар хүлэгдсэн түүндээ үхэн идүгээ бид хуйлаас чөлөөлөгдсөн. Ингэснээр бид үсгийн хуучрал дотор биш, харин сүнсний шинэлэг байдал дотор үйлчилдэг. Тэгвэл бид юу ярих вэ? Хууль нь нүгэл үү? Бүү юм байх бол тугай. Гэхдээ хуулиар биш бол би нүглийг мэдэхгүй байх байсан. Учир нь хэрв хууль бүү шун хайр гэж хилээгүй байсан бол би шун хайрлыг мэдэхгүй байх байсан. Харин нүгэл тушаалаар шалтгадаж миний дотор зүсэн бүрийн шун хайрлыг төрүүлсэн. Учир нь хуулиас ангид бол нүгэл нь үхмэл юм. Нэгэн цагт би хуульгүйгээр амьдарч байв. Харин тушаал ирснээр нүгэл амьдарч би үхсэн. Аминд хүрэх байсан энхүү тушаал нь үхэлд хүрэгдгийг би мэдэв. Учир нь нүгэл тушаалаар шалтгалж намайг мэтэлсэн бөгөөд намайг тушаалаар алсан. Тиймээс хууль бол ариун бөгөөд тушаалч ариун зөвхөн бөгөөд сайн юм. Тиймд юун сайн? Тэр нь надад үхлийн шалтгаан болсон нь. Бүү юм байх бол тугай. Харин юун сайн? Түүгээр дамжуулан миний үхлийн шалтгаан болсноор нүгэл нь нүгэл гэж харагдахын тулд, тушаалаар дамжуулан нүгэл нь туйлын нүгэлт болохын тулд нүгэл нь үхэл болсон. Учир нь хууль бол сүнслэг гэдгийг бид мэддэг. Харин би махан биетэй бөгөөд нүглийн боолчлолд худалдагдсан. Би юу үлдэж байгаагаа өөрөө ч ойлгодоггүй. Учир нь би хийх хүсэлтэй зүйлээ хийдэггүй, харин үзэн яддаг зүйлээ хийж байна. Хэрэв би өөрийн хүсдэггүй зүйлээ хийдэг юм бол хуулийг сайн гэдгийг өөрөө зөвшөөрч буй юм. Харин идүүгээ цаашид би биш, харин миний дотор оршин байгч нүгэл нь үүнийг үйлдэдэг юм. Учир нь миний дотор буюу миний махан биед ямар ч сайн зүйл байдаггүйг би мэддэг. Учир нь хүсэл нь миний дотор байвч харин сайныг хийх нь үгүй. Би өөрийн хүсдэг сайныг хийдэггүй, харин хүсдэггүй бузар муугаа хэрэгжүүлдэг. Хэрэв би өөрийн хүсдэггүй зүйлээ хийж байгаа бол цаашид би биш, харин миний дотор оршин байгч нүгэл нь үүнийг үйлдэдэг. Ингээд сайныг үйлдэхийг хүсдэг миний дотор бузар муу нь байдаг гэсэн хуулийг би олж мэдлээ. Би дотор хүнийхээ хувьд бурхны хуульд баярладаг. Гэвч миний эргэтнүүдэд өөр хууль байдаг бөгөөд тэр нь миний оюун ухааны хуультай дайтаж, намайг өөрийн миний эргэтнүүдэд байдаг нүглийн хуулийн хоригдлыг болгодог юм байна гэдгийг би харж байна. Би юутай хөөрхилттэй хүн бэ? Хин намайг үхлийн энэ биеэс ангижруулах вэ? Бидний эзэн Есүс Христээр бурханд талархална байх болтугай. Иймд нэг талаар би өөрийн оюун ухаанаар бурхны хуйлд үйлчилдэг боловч нөгөө талаар би өөрийн махан биеэр нүглийн хуйд үйлчилдэг.